جائیے, اس وقت کی اسلامی حکومت پر وہ غریب کا بچہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں آتا ہے. مصر کے گورنر تھے, مصر کی حکومت میں جا کے اس نے سفارش نہیں کروائی یا یہ شکایت اپنی ہائی کورٹ میں نہیں لکھائی, بلکہ سپریم کورٹ میں جا کر کے عمر فاروق سے خود ملتا ہے. کوئی دربان نہیں, کوئی چپراسی نہیں, کسی وکیل کی بھی ضرورت نہیں. اور کہاں گئے وہ لوگ جو مثالیں پیش کیا کرتے ہیں کہ جب جج کے پاس جانا ہو تو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. ذرا اسلامی حکومت تو پیدا کرو. اسلامی حکومت میں کسی وکیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ سپریم کورٹ کے دروازے کو ایک غریب کا بچہ بھی کھٹکھٹا سکتا ہے, جس طرح سے عمر فاروق کے پاس آنے والا یہ غریب کا بچہ آ بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ اے عمر, کیا تمہاری خلافت میں اب کسی غریب کو سکون و چین کی نیند نہیں لینی میسر ہو سکے گی؟ عمر رو پڑتے ہیں. وہ عمر جو راتوں کو گشت کرتے ہیں رعایا کا خیال کرنے کے لیے, اتنی بڑی سلطنت میں راتوں کو گھوم گھوم کر کے نیند بھی نہیں آتی, دعا کرتے ہیں اللہ جتنا ہو سکتا ہے رعایا کا خیال کرتا ہوں, پھر بھی شکایتیں آتی ہیں. اے اللہ تو بہتر طریقے سے جانتا ہے, دلوں کی حال کو جانتا ہے. عمر انصاف کرنا چاہتا ہے, پھر بھی انصاف مکمل لوگوں کو مل نہیں پاتا. ہے اللہ تو ہی سلسلے میں مالک ہے. غریب کا بچہ شکایت لے کر کے آتا, رونے لگتا ہے. کون؟ خلیفہ. وہ خلیفہ جس کی ایک آواز پہ باطل کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا, ایسا خلیفہ ایک معمولی غریب کے بچے کی فریاد لے کر کے آنے پر رونے لگتا ہے, کہتا ہے ذرا اپنا حال تو سناؤ. کہا وہ گورنر کا بچہ, اس نے مقابلہ کیا, میں آگے نکل گیا, اس پر اس نے مجھے مارا ہے. اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں گورنر کا لڑکا ہوں, اس پر ہمیں انصاف ملنا چاہیے. عمر فاروق نے کہا تم یہی بیٹھ جاؤ. حکم صادر فرماتے ہیں جاؤ گورنر کے بچے کو بلا کے لاؤ. ایک سواری بھیجی جاتی ہے, تھوڑی دور ہی ابھی جاتا ہے, اس کو بلا بھیجتے ہیں, واپس بلاؤ اس کو. واپس آتا ہے, کہتے ہیں صرف گورنر کے لڑکے کو مت بلانا, گورنر کو بھی ساتھ میں بلا کے لانا. سارے لوگ اس واقعے سے کچھ نتیجہ نہیں اخذ کر پا رہے ہیں, قصور بچے کی ہے, گورنر کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ لیکن یہ انصاف تھا عمر کا, لوگ دیکھ لے تاکہ کہ عمر کس طرح انصاف کرتا ہے. گورنر کو بھی بلا کے لایا جاتا ہے, بچہ بھی ساتھ میں ہے. کہتے ہیں اے گورنر تو بھی جھک جا اور تیرا بچہ بھی جھک جائے. غریب کے بچے کو کہتے ہیں اب تو ان دونوں کو کوڑے لگا. گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت, آپ جو بھی ہمیں سزا دیں وہ سب صحیح ہے, لیکن ذرا ایک سوال تو کر لینے دیجئے, جرم میرے بچے نے کیا ہے, کوڑے مجھے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ کہا بات صحیح ہے, لیکن ذرا یہ بتا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا میرا. کہا تربیت کس کے ذمہ تھی؟ کہا میرے. کہا تو نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی, اس کے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ میں گورنر کا لڑکا ہوں؟ یہ بڑائی اس کے دل میں آئی کہاں سے؟ اس کا مطلب تو بھی قصوروار ہے, تیرے بچے کے سب میں تو بھی کھڑا ہو جا کہ تو نے اپنے بچے کو صحیح تربیت نہ دی. اس کے دل میں انانیت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ بڑپن کہاں سے آیا کہ میں گورنر کا لڑکا ہوں؟ لہذا تو بھی صفوں میں جھک جا. غریب مارے خوشی کے رو پڑتا ہے, اب ہمیں پورا انصاف مل گیا, اب ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں. اسلام وہ ہے جو پورا انصاف ایک دوسرے کو دلا دیتا ہے. عمر نے کہا کہ اے غریب کے بچے تو نے مارنے سے انکار کر دیا, ورنہ دنیا دیکھ لیتی کہ عمر کس طرح سے فیصلہ کرتا ہے, اور اس فیصلے پر ہر کوئی راضی بھی ہوتا کہ حقیقت میں عمر فاروق ہوا ہے جو بدلہ دلانے میں، جو انصاف کرنے میں کسی طرح کا کوئی قصر نہیں باقی رکھا، کوئی قصر، کوئی تنقیص نہیں، اور وہی انصاف کی بات ہے کہ وہ بچی یہ راتوں رات گشت کر رہے ہیں، ایک بچی اپنے ماں اور بیٹی میں باتیں ہو رہی ہیں، ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہہ رہی ہے کہ خلیفہ وقت کا حکم ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملا کر کے بیچے، ماں نے کہا اس وقت خلیفہ تجھے دیکھ رہا ہے، خلیفہ تو جہاں ہوگا وہاں ہوگا، اس لیے تو دودھ میں پانی ملا دے، خلیفہ دیکھ نہیں رہا ہے تجھے، لڑکی نے کہا خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، لڑکی انصاف چاہتی تھی، اور جو رول اسلام نے بتایا یا عمر کی طرف سے جو قانون نافذ کیا گیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے وہ ظلم نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ ظلم ہو جاتا کہ دودھ میں پانی ملا دے، اس لیے اس نے کہا مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ میں دودھ میں پانی ملاؤں، اور عمر ان دونوں مباحثوں کو ماں اور بیٹی کے درمیان کلام کو سن رہے ہیں، تو کیا کیا؟ اس انصاف والی بات کو سن کر کے، لڑکی کی زبان سے ان انصاف والے کلمات کو سن کر کے عمر بہت خوش ہوئے، اور کیا کیا؟ اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا، ایک معمولی گھرانے کی لڑکی اور اپنے بیٹے کی نکاح اس سے کا نکاح اس سے کر دیتے ہیں صرف انصاف کے بنا پر، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہی لڑکی جس کی شادی عمر فاروق کے بیٹے عاصم سے ہوتی ہے، سلسلہ نسب چلتے چلتے عمر بن عبدالعزیز اسی خاندان سے ہوئی ہے، انصاف کی جب کوئی ایک شجر لگا دی جاتی ہے، ایک پودا اگا دیا جاتا ہے، تو وہ پودا اس میں انصاف ہی کے پھل نکلتے ہیں، ظلم کے پھل نہیں نکلتے، یہ مثال میں قائم کرنا چاہتا ہوں، عمر فاروق نے انصاف کو دیکھ کر کے انصاف کے ساتھ یہ پودا لگا دیا، اور اس کا پھل اتنا زبردست نکلا کہ عمر بن عبدالعزیز جو تابعی ہیں اور جن کی خلافت کو خلفائے راشدین کی خلافت میں مورخین نے شامل کیا ہے، کہا پانچواں خلیفہ راشد اگر کوئی ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے، ان کے زمانے میں بھی اس قدر انصاف پھیلا ہوا تھا کہ بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ گھومتے تھے، دونوں باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے، اور ذرہ برابر بھیڑیا بکری کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اس قدر انصاف اور امن و امان پھیل چکا تھا، اور ایک دن ایک بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا، دیکھنے والے نے فوراً کہا آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے، یہ وہ انصاف کی جڑ تھی، اور وہ پودا لگایا تھا جو پھلتے پھلتے اتنا سمردار، اتنا تناوردست بنا، اور اتنی زبردست نسل چلی کہ اس نسل میں جو بھی گزرا وہ انصاف والا گزرا، میں حجت یہ قائم کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں اسلام ترقی اس وقت کر سکتا ہے جب کچھ منصف اسلام کے صفوں میں کھڑے ہو جائیں، ظالموں کو کان پکڑ کے باہر نکال دیں، اور حقیقت میں وہ منصف جو اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی خالق جو امت کو ایک صحیح راستے پہ لگانا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اگر موجود ہے تو انہیں قوم و ملت کی خدمت کرنی ہے، اس لیے کہ ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، تم اس قوم کے ذمہ دار ہو، اس ذمہ داری کو نبھاؤ، اور کما حق کہو لوگوں تک حق پہنچاؤ، باطل کے خلاف جنگ کرو، اور باطل پر چلنے والوں کے دانت کھٹے کر دو، اس لیے کہ جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا، جس کا یقین رب پر کامل ہو جاتا ہے وہ ظالموں کے ظلم سے نہیں ڈر سکتا ہے، جس کا یقین رب پر کامل ہو جاتا ہے وہ حاجرہ کی طرح وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ رب ہے، کسی اور کے نصرت اور مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو جو انصاف پر چلنے لگتا ہے وہ ظالموں کے ایوانوں میں زلزلہ مچا دیتا ہے، جو انصاف کی ڈگر پہ چلنے لگتا ہے وہ انصاف کے ایسے پودے کو جنم دیتا ہے جس پودے میں ایسے انصاف والے پھل نکلتے ہیں کہ آئندہ نسل اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ آج امت کو ایک ایسے درخت کی ضرورت ہے جو تناور درخت ہوتے ہوئے انصاف کے پھل اس میں لگے ہوئے ہوں، اور اس انصاف کے پھل کو کھانے والے کے اندر ذرہ برابر ظلم نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جب اسلام قسم پرسی کی حالت میں ہے، طرح طرح سے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم روا رکھا جا رہا ہے، باطل ہر طرح سے ہم پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے اور تلوار و نیزے دکھا کر کے ڈرانا چاہتی ہے، ایسے موقع پر اللہ والے اٹھیں، ان کے سینے میں اللہ وہ جرات دے جس سے باطل کے خلاف سینہ سپر ہو سکیں۔ آج امت کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہر حیثیت سے وہ تیار ہو جائیں۔ جب گندی سیاست لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی اور باطل کا ساتھ دیتے ہوئے ذرہ برابر شرم نہ آئی اور ہر حیثیت سے اسلام کے پودے کو جو مرجھا رہا ہے اس کو سینچنے کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے انہیں ذرہ برابر فکر نہ ہوئی، تو حقیقت میں ایسے لوگ تباہی کے دہانے پہ پہنچنے لگے۔ کوئی بھی ہو، امت کا کوئی بھی فرد اگر اسلام کا بھی خواہ ہے، اسلام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے اور اسلام کے قوانین کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سراپا عدل بن جائے اور اس عدل کے پرچم کو لے کر کے سارے جہانوں پہ چھا جائے۔ جب مسلمان عدل پر قائم تھے، جب انصاف ان کی زندگی میں تھا، ہر حیثیت سے وہ کامیاب رہے۔ جب رب پر ان کا یقین کامل تھا تو باطل کا خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ اب رب پر سے ایمان ہٹ گیا ہے، ہمارا یقین کامل ہٹ گیا ہے، اب ہم وہ قربانیاں نہیں دے سکتے ہیں جن قربانیوں کی ضرورت امت کو ہے۔ اب صرف جانور کی قربانی ہم صرف دینا جانتے ہیں، اب وقت کی قربانی بھی نہیں دے پاتے، اب مسجدوں کو پر کرنے کی قربانی نہیں دے پاتے، اب لخت جگر پہ چھری چلانے کی بات بہت دور کی ہے، اب 10 منٹ وقت دینا یہ ہمارے لیے بہت بھاری ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر امت جب ہر طرح سے قربانی کو چاہ رہی ہے، کچھ ایسے قربانی دینے والوں کو تیار ہونا پڑے گا جنہیں ہر حیثیت سے قربانی دینے میں کوئی اعتراض نہ ہو۔ لہذا وہ لوگ جو دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف دین کی نہیں، دین کے مدد کرنے والے کو اللہ نے کہا وہ میری مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو اسلام کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ ہر حیثیت سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے جب 313 تھے تو بھی ڈرے نہیں کہ 1000 ہمارے مقابلے میں ہیں اور اسلحے سے زیب و تن ہیں، اور یہ بتا دیا کہ تعداد اور اکثریت پہ ناز نہ کرو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور امت کو متحد کرنا چاہتے ہو تو یہ اتحاد بیکار ہے۔ لوگوں کے ایک پلیٹ فارم پہ لاؤ ضرور، لیکن موحد ہوں۔ مشرکین کو بھی اپنے گروپ میں شامل کرنا چاہو گے تو ذرہ برابر تمہیں کامیابی نہیں مل سکے گی۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے اس چیز کو لکھان کر لیتے کہ تم بھی ہمارے مشرکوں کو کچھ مت، ہمارے معبودوں کو کچھ کہنا، ہم بھی تمہارے معبودوں کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ لکھان نہیں کیا تھا۔ اور تم کہتے ہو کہ امت کو متحد کر کے بہت زیادہ اکثریت دکھانا چاہتے ہو کہ باطل خوف زدہ ہو جائے گی۔ اگر موحد نہیں ہوگا تو وہ بزدل ہوگا، اور بزدل چاہے کروڑوں کی تعداد میں ہو، وہ باطل کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ موحدین کی جماعت کی ہمیں ضرورت ہے، جو تھوڑے کیوں نہ ہوں لیکن دل والے ہوں، جو تھوڑے ہوں لیکن اللہ پر یقین کامل رکھنے والے ہوں، جو تھوڑے ہوں لیکن انصاف کے ڈگر پہ چلنے والے ہوں، جو تھوڑے ہوں لیکن ظالموں کے دانت کھٹے کر دینے والے ہوں، ایسے تھوڑی جماعت کی ضرورت ہے، ایسے موحدین کی ضرورت ہے جو اسلام کی اس شجر کی آبیاری کے لیے اپنے خون کو بھی ضرورت پڑے تو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے قربانی دینے والوں کی ضرورت ہے جو قربانی وقت کی دیں، جو مال کی دیں، جو عزت و آبرو کی دیں، جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے ہر طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، ایسے قربانی کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات سن لو، تم کہتے ہو زیادہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرو، 1,45,000 تاریخ کے حساب سے، بلکہ اس سے بھی کم صحابہ کرام تھے حجت الوداع کے موقع پر، کتنے تھے؟ 1,45,000۔ یعنی تعداد نہیں دیکھی گئی. قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اے مومنو، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. کیسا مکمل کر دیا؟ تعداد تو بہت زیادہ نہیں ہے، 1,45,000 حج میں تھے، اس سے بھی کم تھے. تو یہ کس چیز کے مکمل ہونے کی بات کی جا رہی ہے؟ دل تمہارے متحد ہیں، تم پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو اس لیے تم مکمل ہو گئے. تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی نہیں ہے اس لیے تم مکمل ہو گئے. تم مسجدوں میں قربانی دینے والے ہو گئے اس لیے مکمل ہو گئے. تم وقت کی قربانی دینے والے ہو اس لیے مکمل ہو گئے. تم جان کی قربانی دینے والے ہو اس لیے مکمل ہو گئے. 1,45,000 ہو اس لیے مکمل نہیں ہو. الیوم اکملت لکم دینکم، تمہاری تعداد 1,45,000 ہی ہے، لیکن تم مکمل ہو گئے. تمہیں ایک ایسا نظام حیات دے دیا گیا جس پر چلنے کے بعد تمہیں کبھی ناکامی نہیں مل سکتی ہے. اور ابھی کتنے ہیں پورے دنیا میں؟ کم و بیش 22 کروڑ. اچھا میں کہتا ہوں، یہ 22 کروڑ بھی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو بھی باطل کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہیں. جب ان کے گروپ میں مشرک موجود ہوں گے، جب ان کے گروپ میں ظالم موجود ہوں گے، جب ان کے گروپ میں ظالموں کی حمایت کرنے والے موجود ہوں گے، جب ان کے گروپ میں مشرک موجود ہوں گے، جب ان کے گروپ میں مشرکوں کی حمایت کرنے والے ہوں گے، جب ان کے گروپ میں حق کے خلاف آواز اٹھانے والے ہوں گے، جب ان کے گروپ میں حق کا ساتھ دینے والے نہیں ہوں گے، تو ایسے 22 کروڑ کی تعداد میں رہتے ہوئے بھی اسلام کی کچھ مدد نہیں کر سکتے. تعداد پہ کبھی ناز نہیں کیا گیا ہے. 1,45,000 ہوتے ہوئے رب نے کہا جاؤ تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا. دنیا کی آبادی اس وقت کتنی رہی ہوگی؟ کتنی بھی رہی ہو، چلو 1 ارب رہی ہوگی، اس سے بھی کم رہی ہوگی، 50 کروڑ رہی ہوگی. اتنا جغرافیہ کا علم تو نہیں رکھتا میں، لیکن کروڑوں کی تعداد میں رہی ہوگی. اربوں نہ کہو تو کروڑوں کی تعداد میں رہی ہوگی جب اسلام کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے. کروڑوں کے بالمقابل 1,45,000 کیا اکثریت والے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اسلام میجورٹی کا نام نہیں ہے. حقانیت کی دلیل کے لیے میجورٹی کافی نہیں ہے. اکثریت سے کسی کے حق اور باطل ہونے کا اعلان نہیں کیا جائے گا. اور قوموں کو متحد کرنا چاہتے ہو تو سن لو، جس گروپ میں مشرک ہوگا، جس گروپ میں شرک کی حمایت کرنے والا ایک فرد بھی ہوگا، ایسے امت کو ایک پلیٹ فارم میں آنے کے بعد بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے. تمہارے صفوں میں ایک مشرک بھی گھسا ہوا ہوگا تو وہ اپنا کام کر کے چھوڑے گا، وہ باطل سے سانٹھ گاٹ کر کے رکھے گا، وہ تمہیں پنپنے نہیں دے گا، وہ تمہاری ترقی کو دیکھ کر کے جلے گا، وہ تمہاری ترقی کے لیے کافی تدبیریں کرے گا کس طرح سے یہ ترقی تمہیں نہ ملے. اور یہ سن لو، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہہ کر کے رب نے یہ بتا دیا کہ تم مسلم ہو، تمہاری زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تم مسلم ہو، تمہارے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تم مسلمان ہو، تمہارے کسی بھی آزا و جوارے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تم بھرے مجمع میں کسی کی انسلٹی نہ کرو، اس سے تم مومن نہیں رہ سکتے اور تمہارا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے. اور کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اکیلے میں بلا کر کے اس کو سمجھاؤ، اس سے اصلاح ہوگی. بھرے مجمع میں اصلاح کرو گے تو اس سے اور بفر جائیں گے لوگ اور تمہارے خلاف اکڑ جائیں گے، بغاوت پہ تلائیں گے. امت کی اصلاح کا درد رکھتے ہو، سینے میں کچھ حمایت کا جذبہ رکھتے ہو اور اسلام کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہو تو آؤ ہمارے صفوں میں، اس حیثیت سے آؤ کہ دل صاف ہو، اس حیثیت سے ہمارے حمایتی بنو کہ تمہارے دلوں میں کینہ کپٹ اور دشمنی نہ ہو، اس حیثیت سے ہمارے ساتھ ہو کہ تم دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے نہ ہو، تو حقیقت میں تمہیں ترقی ملے گی. اگر حقیقت میں تمہارے دل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہیں، تم قوم و ملت کی خدمت کرنا چاہتے ہو، تم مومنوں کو ایک پلیٹ فارم میں رکھنا چاہتے ہو، تو مومن کسے کہتے ہیں اس کی تعریف پہلے سمجھ لو. مشرک کبھی مومن نہیں ہوا کرتا ہے. جو غیر اللہ کی پرستش کرنا شروع کر دے وہ مومن نہیں ہوتا، اور اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کے بھی تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. اس لیے ان گروپ کو اکٹھا کرو جو موحد ہیں، جو حقیقت میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتے ہیں، جو حقیقت میں انصاف کی ڈگر پہ چلنا چاہتے ہیں، آج مومنوں، اسلام کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے نوجوانوں کے خون کی ضرورت ہے، اس قربانی کی ضرورت ہے جس قربانی کو جب امت کے لیے چاہا گیا ہے اور دیا گیا ہے تو امت کامیابی کے راستے پہ چلی ہے۔ اور اس معاملے میں سن لو، اسلام ترقی کے راستے پر کیسے گیا۔ قربانی دی سمیہ نے، قربانی دی سب سے پہلی قربانی سمیہ نے۔ کیا کریں، اس واقعے کو جب بھی میں بیان کرتا ہوں ٹائم کافی ہو جاتا ہے، ورنہ یہ واقعہ اتنے دردیلے انداز میں ہے کہ آپ سمجھ لو اس خاتون نے جو قربانی دی ہے، یہ قربانی کبھی ہم دینے والے ہو سکتے ہیں؟ ایسی قربانی مسلمانوں تم کب دو گے؟ زبان سے صرف قربانی دینا چاہتے ہو، میٹھی میٹھی بول بول کر کے لوگوں کو اپنے چکر میں لانا چاہتے ہو؟ مومنوں، تمہیں تمہارے قربانی کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہارے خون کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہارے مدد کی ضرورت ہے، لیکن اسلام اس مدد کو بھی نہیں چاہتا جس کے آڑ میں احسان جتانا ہو، جس کے آڑ میں باطلوں کی حمایت بھی موجود ہو۔ اسلام کو ایسی حمایت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی قربانی دی سمیہ نے، اور قربانی بھی کیسی، جان کی قربانی دے دی۔ تو اسلام ہر حیثیت سے ہم سے قربانی چاہ رہا ہے، تو چاہے یہ 10 ذی‌الحجہ کا موقع ہے، جانور کی قربانی دے رہے ہیں، ذرا احساس بیدار کرو مسلمانوں، تم اس قربانی کو کرتے ہوئے یہ جذبہ رکھو کہ اب اسلام کو اس سے بڑی قربانی کی ضرورت ہے، تمہارے جان کی قربانی کی ضرورت ہے، تمہارے مال کی قربانی کی ضرورت ہے، تمہارے وقت کی قربانی کی ضرورت ہے۔ یہ قربانیاں تم کب دینے والے ہوگے؟ اگر یہ قربانیاں دینے والے نہیں ہوئے تو تم مومن نہیں ہوئے۔ اگر یہ قربانی تم نہیں دو گے تو اسلام کو ترقی نہیں مل سکتی ہے، اگر یہ قربانی تم نہیں دو گے تو ایمان تمہارا سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا یہ سمجھ لو، ہم ہیں، آپ ہیں، قوم کا کوئی بھی فرد ہے، اسلام کا نعرہ بلند کرنے والا کوئی بھی ہو، دین سے محبت کا دعوے دار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، قرآن کی محبت سینوں میں رکھنے والا ہے، تو سچے معنوں میں مومن بن کر کے پھر اسلام کی حمایت اسے کرنی۔ تم پہلے صحیح معنوں میں مومن بنو، ذلت و رسوائی تم سے ہٹ جائے گی، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ نہیں مسلمانوں، غمگین نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، ترقی تمہیں ملے گی، فتح و کامرانی تمہیں ملے گی، ہر قسم کی ترقی تمہیں ملے گی اگر تم مومن ہو۔ پتہ یہ چلا ہم مومن نہیں ہیں، اگر مومن ہوتے تو ترقی ضرور ملتی، اگر مومن ہوتے تو ذلت و رسوائی ہمیں نہ اٹھانی پڑتی، اگر مومن ہوتے تو ایسے فسادات دوما نہ ہوتے، اگر مومن ہوتے تو زلزلے آ کر کے ہمیں جھجھوڑے نہ جاتے، اگر مومن ہوتے تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے ہوتے، اگر مومن ہوتے تو شرک کا کوئی بھی پہلو ہمارے اندر موجود نہ ہوتا، اگر مومن ہوتے تو ہر حیثیت سے ہمارے دل صاف و شفاف ہوتے، اگر مومن ہوتے تو ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے، تھیٹروں کو غیر آباد کرنے والے ہوتے، اگر مومن ہوتے تو ہم قربانی، وقت کی قربانی تھیٹروں میں اور سینما ہالوں میں نہ دیتے کہ مسجد میں 10 منٹ بیٹھنا بھی ہمارے لیے بہت بھاری پڑتا ہے، اور تھیٹر اور سینما ہالوں میں 3 گھنٹے فلم آیا، اچھی فلم ہے تو 9-9 گھنٹے 3-3 شو پورا کر کے ہم آتے ہیں۔ یہ قربانیاں ہماری، وقت کی قربانی بھی اب کہیں اور کی نظر ہو گئی، مال کی قربانی بھی کسی اور نظر ہو گئی، جان تو بہت عزیز ہو گیا اور یہ جان کی قربانی ہم کبھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں، اور جب بزدل ہو جائیں گے تو جہاد کا جذبہ بھی دلوں سے ختم ہو جائے گا، اور جس مومن کے اندر جہاد کا جذبہ بھی نہ ہو وہ نفاق کے ایک درجے پر مرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنے منصب کو سمجھنے والا بنا دے، الہ العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا بنا دے، انصاف کو قائم کرنے والا بنا دے، عدل سراپا امت کے اندر قائم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہر حیثیت سے ایک دکھ درد، ہر ایک کے دکھ درد میں ہمیں کام آنے والا بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، قربانی کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جانور کی قربانی آج ہم کر رہے ہیں، کل ضرورت پڑی وقت کی، جان کی اور مال کی ہم قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ایسا جذبہ تو ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہدایت پر قائم رکھ، اے اللہ باطل سر اٹھا رہا ہے اس کے کچلنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے صفوں میں سے جو منافقت کا رول ادا کر رہے ہیں، جو قوموں کے ملی ہوئی اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ قوم جو متحد نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتی، اے اللہ ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ اے اللہ، اعتراض کرنے والوں کی اعتراض کو تو تحس نحس کر دے. اے اللہ ان کو بھی سیدھے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان کے دلوں کی بھی اصلاح فرما دے. اے اللہ سچے معنوں میں ان کو مومن بنا دے. اے اللہ سچے معنوں میں اسلام کی حمایت کرنے والا بنا دے. اے اللہ زبانی مسلمان نہ بنا, اے اللہ حقیقت میں مومن بنا دے. اے اللہ ہمارے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان صحیح سالم ہو جائیں. اے اللہ اسلام کی صحیح تعریف ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ حقیقت میں اسلام کا آئینہ دار ہمیں بنا دے. اے اللہ امت جب آج قربانی کی ضرورت ہے ہمیں ہر حیثیت سے قربانی دینے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو ملا دے. اے اللہ نفرت و کینہ بغض و عداوت دور کر دے. اے اللہ موحدین کے گروپ کو ایک ساتھ مل کر کے پتھر سے بھی زیادہ مضبوط بنا دے. اے اللہ تاکہ باطل کے خلاف سینہ سپر ہو سکیں. اے اللہ ہر حیثیت سے دین کے کاموں میں جذبہ رکھتے ہوئے اس کو انجام کار تک پہنچانے کی صلاحیت پیدا کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ جو مردہ دل ہو چکے ہیں ان کے اندر تو آب حیات ڈال دے تاکہ ان کے دل پھر بیدار ہو جائیں, تاکہ قوم و ملت کی وہ پھر سے خدمت کر سکیں. اے اللہ قوم کے ہر فرد کی اصلاح فرما دے. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا بنا دے. ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے اس کو کما حقہ نبھانے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. سیان سے جیسے تارک نے اندلس مشقر کیا, اپنے سینوں میں شوق شہادت لیے اور زمینوں پہ نقص عبادت لیے. ایک ارادہ کرو ایک وعدہ کرو, ایک ارادہ کرو ایک وعدہ کرو. کامرانی کے پرچم اڑاتے ہوئے حق کا پیغام سب کو سناتے ہوئے, کامرانی کے پرچم اڑاتے ہوئے حق کا پیغام سب کو سناتے ہوئے. عظمت دین کی خاطر مجاہد بنو, سمجھو توحید کو تب سے واحد بنو. پھر اسی شان سے پھر اسی آن سے جیسے تارک نے اندلس مسخر کیا, اپنے سینوں میں شوق شہادت لیے اور زمینوں پہ نقص عبادت لیے. ایک ارادہ کرو ایک وعدہ کرو, ایک ارادہ کرو ایک وعدہ کرو. اب تو آگے بڑھو اترو میدان میں, اب تو آگے بڑھو اترو میدان میں. حکم نازل ہوا ہے یہ قرآن میں, اس سے دنیا و دین سب سنور جائیں گے, رستے دونوں جہاں کے نکھر جائیں گے. اس سے دنیا و دین سب سنور جائیں گے, رستے دونوں جہاں کے نکھر جائیں گے. پھر اسی شان سے پھر اسی آن سے جیسے تارک نے اندلس مسخر کیا, اپنے سینوں میں شوق شہادت لیے اور زمینوں پہ نقص عبادت لیے. ایک ارادہ کرو ایک وعدہ کرو, ایک ارادہ کرو ایک وعدہ کرو. اب تو جاگو خدا را بہت سو لیا, دن و ایمان غفلت میں سب کو دیا. اب تو جاگو خدا را بہت سو لیا, دن و ایمان غفلت میں سب کو دیا. اب نہ جاگے تو محشر میں پچھتاؤ گے, अपनी बेअम्बलियों की